yàlla ci yermandem ca lañu wàccalee diina, ca lañu wàccalee weeru koor mii tey ak mboolem jëf yu baax yi, yermande la ci jàmm. Bata bàyyi xel baax ci biir ak nit doomu aadama nag ñaari lu bëtam jutu pour mu nangu ko day xaw a jëf, wala lu xelam àggu, wala xam-xam àggu ja won ko ko mbaa mu nangu ko day xaw a jëf. ooy dégg ni yàlla waxe ànd suñu ëmb bi xëy bi xëy bu la wax kon xamoo ca dara waaye gëm nga ko. wala si naaj daale kàddu da nga ni ngëm dafa am solo. nit lu xam ne amu ci ngëm-ngëm rek du ko gëstu te du ko topp. gis nga ñu gëm yàlla rek kay góorgóorlu ci yàlla waaye ñu ko gëmul ca ñoo nekk. kon gëm dafa am solo lool. dinaa di wax ne xel lu mu rëy rëy rëy rëy am na fu mu yàq xam ne xel man ko indi. am na loo xam ne xel mu rëy àggu ca xel bu gudd àggu ca xam-xam rek ci man dem. lu ñuy taamil déedéet lu ñuy fikkaral déedéet xam-xam rek. kon ma tamit fi xel yem wala xam-xam tàmbalee xam-xam moo lay won loo xam ne xelum kese man la ko won. xam-xam moo lay xamal loo xam ne xelum kese man la ko xamal. bu xel amee ba noppi nag jumtukaay la pour ñu ci xam-xam. xam-xam it am na fu mu yem. ba sa xam-xam yem nag fa la gëm yàlla tàmbali mu ñu tax. da la indil moom gëm yàlla di yóbbu ci bee yoo xam ne xam-xam sa doo ci waaye da koy gëm. lu am solo loolu nag ci la nit kiy gëmee loo xam ne gisu ko waaye gëm na ne am na. parce que gëm day dimbali nit te ñaare loo ko def ci yàlla rek bu yàggee mën na ci loo xam ne dana dalal sa xel. boo dee kon loolu am na solo lool yóbbukaay la. soo ne kon yii yàlla defal ñu yërmandem nañu ko defalee moo tax ku leen sàmm te rafetal ne rek day ngërëm ngërëm yàlla. Salaam salaam dafa waxoon ne salawaatul xamsa lu julli juróom mu ngi mel ni dex bu nekk sa gannaaw kër. Mais boo xëyee suba sangu ca, di sibaat nga sangu ca, taxusaan nga sangu ca, timis noonu gaye noonu mu ne ndax bon da nga def silib te déedéet rek mooy tontu. Salawaatul xamsa muktafirat mi ma baynahuma dafay kaafara li jaar ci den ci ay bakkaar. kon des kabbay mag yi bakkar yu mag te moom dara mënu ko effacé lu tuub jàll ci yàlla. mu dellu cagal ñu ci ajjuma ajjuma ak morom ka mu kafraat ni ma bayna mooy tam day saafara kaafara bakkaar jaar seen dugg coxo ramadan ila ramadan weeru koor ak weeru koor weer wii tey fukki weer ak benn bàkka yi ci defoon yépp boo waree weer te rafeta ko rek lakk na bàkka bi ba mu des na ka bàyyi bàkka bi ba. Kon yooyu yàlla da ko defal jàmm ji pour yërëm ko ak dimbali ko mën ci profito fexe ba yu baaxam ëpp yu bonam daam ci ñu toll soo defee kon yooyu di ko góorgóorlu di ko matal di ko rafetal day am solo. surtout ko xam ne xamoo mbóot yi xamoo secret xamoo jaaruwaay ci yàlla. waaye soo ko xamee ne dëgg-dëgg xam nag yooyu nga xam ne moom la defal yow taxoo mu jox ñeen na ko tax a jox. waaye bokk ci kuréel boobu nag moom moo yomb. soo defee kon te du ñenn ñurul ñi nga xam ne yàgg ci yàlla ba yëg seen borom ba duñ ko bokkale kenn. ñoon seen julli amul sërmal seen koor amul dox la sinu an salaatim daa imoon rek la yàlla dañoo sax ca seen julli amul sërmal ba te seen musaan noonu la sërmal dafa araam. soo def loolu maxaama la boo xam ne àgg ca moo yomb. waaye te la yàlla bëggoon jaam ñëpp nag ci ci àgg ci. kon ñu sant yàlla bi ci yàlla àgg na. la ca des mooy góorgóorlu bu baax ci biir ak ci biti léggee sunu xel bu baax cattantal bu baax dana tax ñu xam li ñu yor lan la. te nag nit ñi ci yëg-yëg mooy nu wutee waaye ñëpp ñëpp la waaye ku xam loo xamul yëg loo yëgul wuteeg yow doxit ak dund ci zaay ak ci bàcc ci war kañ dàqal na. te yàlla joxañ na boppam tuñ na ko ci lu ne waxee na ko nu ne waaye ndax yëg nañ ko. abi salaasa waxee na ko nu ne waaye ndax yëg nañ ko. waxtu wu ko yëgee rek wuteeg ñi ko yëgu ba tax léegi-léegi gis jullit bu dox ci biir jullit ñi ànd ak ñoom di dox ak ñoom di dox ak ñoom ba xëy wuteeg ñoom. wa mooy mujj mooy jullit joxañ ko baaraam tuumaal ko jàpp ne day yàq diine wute rek a tax nag. te loolu gars yu baax yëpp loolu moo leen daloon ñu doon wate yàlla ñëpp. sëñ Touba mii tey mu jëfee li sëriñ si jàngale jàng lañ nekkoon ca la ne ñu bëggoon ko lool fonkoon ko lool yaakaaroon ko lool waaye keroog ba mu xëy naag naa ci yàlla xëy na ku bëgg dem ca la ñëwal mel na ca la mel ni daa andi mbir mu bees moo xam ne ñëpp dañ ko joxañ baaraam puuma ne kii day yàq diw ma wax ne bu yemante lam jàngoon ci jooni wax ci juróom xor weer koor bii alsata ajmat bu ci yemoon moog sëriñ ñëpp maasé yem. Kon tey lim dégg du ko dégg, lim daj du ko daj, waaye lim am du ko am. Kon wute gaa tax te wute ga dara war ko ñu xàgg rek na ca la soppee nag bañ mel ni daa andi lu gees coono bu ko daj tan loolu ak ko def. Waaye ñu ànd ak moom ba léegi mbir ma dëgg-dëgg yëpp xam nañ ne xakka gaal lii moom lañ doon wax, xam nañ nekk lii mooy dëgg. Ñay jamono bàyyi it xakka saa dem nañ ba xam ne nekk moo nekkoon ci dëgg. Loolee nag ba bis yàlla tey bii képp ko àgg ci féebar di yëpp ko rek pour te seen ñoom jamono. Loolu tey moo doon sama rek. Moom ñëpp bokkoon yam lañ xamoon la xam, dañ daan dund lay dund, nañ meloon a mer, ñëpp foon ko bëgg ko def ko xarit. Waaye keroog ba mu taxawee naa daa ci yàlla bu ma teewee bu jaam keroog lañ ko def noonu. Ñëpp daal koy ber, kenn nangootu ko jege, kenn nangootu ko dégg déglu ngir lan wute gaa. Waaye ñu yàlla dimbale ñu na nga ko dim na nga koo jege ñoom dem nañ ba yëpp ne nekk xàkk saa moo ne ci dëkk te loolu lépp soxla moom ku ko seeti ci la noor. Kon gis nga xàgg nii rek la mel. Loolu nag ci la jàmmi wuti soo defee nag kon lislaam loolu rek ko tax a jox taw yi rek la moo tax nii ko seen Moussa tàqalee ak ni ko faram fàccee. Soo doon settantal mbaa ngay jàng taarix mbaa ngay déglu waxi góor yàlla yi doo gis mais kenn ku xam ne na nga ko waxee waxee na ko maa na nga ko dee defe na ko te yow ñu ko yëg na nga ko waxee wóor na loolu mooy dëgg te na nga koy wóor na mooy dëgg na te gaañu baa yi xamoon nañ koy na waaw daa am nuñ ca ragaloon tasawuf da dee mbir mu xam ne li muy yàq dafa bëri daanaka mopp li muy defar comme nag li muy yàq daanaka mopp li muy defar loolaa tax boo ñu ragaloon ko ñoom ba duñ ko feeñal duñ ko waxee. Bokk na ci mag ñi dañ lañ yar nit ba xëy ko gërëm xëy ko yeewi te tasawuf bi duñ ko ca wax dara duñ ko ca wax dara te tubaab séexal na ñoo xam ne xamuñ sax yàlla. Tarbi nañu wax ne ba wàccee leen taxamu fi yàlla ne waaye nag defat na leen nit nag ba nga xam ne duñ def mukk lu wuteeg pay ba duñ wax lu wuteeg pay waaye yëguñ ko nag soo ko waxee seen kanam duñ yëgg ko waaye def naa gës bu fexe ba toog leen ci biir pay ba nga xam ne mënuñu ko génn suñ waxee mu dëpp moom buñ defee mu dëpp moom waaye xamuñ sax fuñ loolay mastoo xam fu mu jaar boo xamul fi nga jaar nag ba ñëw ci pay bi moo naa wane yoon ma mën naa ci yóbbu kenn loolu ñoo gën a bëri. Saalig nag kooka daanaka ñu sax Moussa tarbiyeem ñoom ñooy tullakaay Saalig mooy ko xam ne dañuy jaar yow benn par benn pay bu ñàgg na la fii mooy nàngam lii mooy nàngam lii mooy nàngam bëgg xaar ci béy xam fi nga jaar ba mën faa jaar lekk nag loolaa gën a wóor. Waree na kon sant yàlla bi ñu defee la loolu ñu yëg ko bu baax te dund ko it nag te ñi ma ko di wax ak mbir waxal mu doon lu am solo lool. Ñu ngi yëg ne yéen ngi wane sa Moussa ca nam mel loolu nag mooy li ñu bëggoon rek ndax daan na wax ne ba nu ko xeeb te taalibe tàng xeeb ko ba nu ko fa yeb te taalibe tàng yeb mooy taalib bi ko wane ci melowu melu waaw suñ ko xeebee rek yow taalib bi am solo nag dëgg-dëgg day fexe bañ naw sëriñam ndax taalib mooy seetu sëriñ ba suñ ko nawee naw nañ ko buñ ko xeebee xeeb nañ te sa Moussa joxul lu ñuy xeeb lu ñuy naw la képp ko xam ne yëg nga ko gis nga ni mu ko garantie daf ne sëriñ sangoog ci àddina sëriñ bu ngeen dégg seet leen ko war leen ko déglu leen ko ba xam ndax da ngeen fekk ci moom lu gën li ma leen jox wala jëf su leen fekkee ci moom lu gën li ma leen jox te Moussa ne kon sànni leen li ma leen jox te ànd ak moom yi kon da ngay yëg ne yàlla ko ñor yàlla ko soxal waaye nit ñi soxaluñ ko du nit ñi la soxla nit ñi boo leen soxlaa doo leen wax dëgg déedéet nit ñi boo leen soxlaa doo leen wax dëgg waaye bu fekkee yàlla ko soxla dëgg nga wax jàmm ñu daw laag ñu jegale mooyam ci yow ñu dëgg laag ñu bañ la dëgg mooyam ci yow waaye wóor na ne yow yàlla ngay liggéey te Moussa ne kooku la woon kon nit ñi taxuñ koo na jox waaye yàlla moo ko taxoon jox moo taxut toon xartata mota yox yoxi mota dellu gannaaw mota am lu muy ndëbb ci biir yàlla bi wala lu ci ragal a wax moom na yàlla gërëm rek te loolu mooy am solo su ko defee kon loolee képp ko xam ne yàlla mu ngi yëpp ah war nga sant yàlla ko yëpp te ñime ko nag ñime ko mooy xakkata bu te dellu gannaaw ci waxin wa ak doxin wa képp ku yàlla na ma baaxee dama ko wax tout ci ay waxtaan ne ñu jàng saraat yëpp nañ xool lañ jàng ba xam ndax saraatu jam nañu wala jeet si waxin waa bi doo ko gis te bu sànni wax lépp saraatu jamu ko ca benn yoon xanaa ku xamul lam jàng rek wala ku ko jëpp waaye boo dégg na nga jàng dana wër ne akka saa fa gaa ñu baax ya tewal seen kaddu ga teg fool seen tànk yo fala ca tànk fala ka te kaddu amul wute te gën ko leerali sa ndax mbirum yàlla moo mel noonu waa mbirum yàlla lu mu jëfeñ rek gën a rëy lëg jitu wa jante boo xam ne saa su ne day gën di leer tey nii ngeen koy leerle tey akka saa seen saa tànk ko leer noonu kon yàlla moo mel noonu ba tax kon nag ñu ngi leen soñ ci loolu bu baax na jëm kanam ci zahir ak ci baatin su ko defee bis bi ñu fonk ko koor lañ nekk naam waaye nag koor gi warta wàññi suñu jëf yu baax da ko war a yokk lim ñu fokkoon ci lu baax ñu da ko def xante sawar lool su koor ñëwee loola daa war a yokk waaye warta wàññee su wàññee ko rek kon nag dëgg-dëgg kon kon dañoo wàññi waaye yokku te dañoo war a yokkal weer la woo xam ne dañ ciy ful say jëf yu baax comme nag dañ ko ciy ful nag jëf yu baax yi kon warta wàññi te ñu ñeme ko la bu baax te buñ xoolee ñu ci jiitu woon dañ ko rek ñeme dañ ko raat ndax day nekk lu yomb lool te woyof lool saa ba yàlla nuyu si ak ku ne xam ne ne Badar ci weeru koor lañ ko doon xare bu xam ne amul a ngànna yu doy amul a dépas bu doy jàngànda sa koor wa day nit yoo xam ne ñu ngay lekk ñu ngay naan te mbooloo lañ ñoo xam ne ñëpp seen mbooloo ngeen war a jàkkaarlu ñoom te du ngeen dagg seen koor kon moo tax gaa yu baax bi jot leen man tax wadee na kon loola buñ ci jàngatee la xoolaat ko rek ñun tam dañ jéem a góor góorgi def suñu tam te lay kattan ñu tam ba weer bi bu mu tax mukk xakkasaa ñu dellu gannaaw suñu jaamu yàlla wala ñu dellu gannaaw ci xam ñu fa ko ñu ko def ngir dañoo woore déedéet nañu doon di sitte doon ñu akkasaa cawarte ndax yàlla ku koy defal sawarte da ci am tolu lool waa dina kon ba ñu ngi ko dégg baax leen di ñaanal da nekk yàlla jëmbale ñu ñu matal ko tarafatal yàlla nangu baax leen di sant leen gëm jëmbale kaddu baax ñu ngi yóbbal ci yow ba di defal sa waxtaan bu dëgg waaw wala ñu sant na leen gërëm na leen ñaanal na leen waaw yëg na ne dina ko dëggal sa bu baax kon nag loolu lañ ko yéen yàlla di leen ni dafa ko defal ci yow soo ma dañu lay doxee bu baax itam waaw bokk na ci pay bii ci toro bokk na ci ñiñ yaakaar itam kon alhamdulilah partout nañ ñu lay bàyyi xam dañu soxla ay ndaw yoo xam yàlla te xàmmee ko te ñu ne ko it nag te jaayanteeg yàlla it nag nga xam ne moom lëggéel yàlla moo leen gënal seen liggéey ko bu leen dara gàllankoo ci lëggéel yàlla laa tulikum amwaalukum wala awlaadukum ak zikrillah wa man yafal taaliku wala bul xaasiro su woote ñaar saxawee daal lu bëgg jaar seen ñu sa woote boobu sànni yàlla te Moussa daal waxoon na ne wooteel sëñ Touba bu la ci yow du la gàllankooteel sëñ Touba nee na seytaan lay doon war leen leen xëy di xëyu rek la. Kon ñun itam woote bii ngeen ak liggéey bii ngeen ne bu leen ci dara gàllankoor liggéey baax na de lu ne baax na de waaye nag xakk saa bu mu yàq liggéey bi. Man ko yàqin na war ko yàqin na waaw Touba dana kon na leen yàlla gënal na leen yàlla gënal dugg yàlla. Tànn leen yàlla mu gën leen ci lépp lu man doon. Su boo yàlla tànn leen ci biir jaamu mi gën gën a ko jaamu ci nii rek la. Waaye ku boole yàlla keneen maa nga tànne leneen desal yàlla noonu ngay desee gannaaw yi tam. Waaye nag bu ñu bëggee jiitu nag bëgg raw nag ah nañ tànn kon yàlla rek mu gën a ñu ba xam ne lu ko lu xam ne lu bëgg jàpp ñu moom rek ñu ñàkk lool te desal yàlla. Waaw nañ ñàkk li na ngoo ñàkk lépp te am yàlla. Waaye buñ bëggee xam lépp ñàkk yàlla du am tool. Nañ na ko ñàkk lépp am yàlla bu ñu amee yàlla daal nañ jàpp ne am na adduna bu jot am na àllarba bu te loola wax dëgg yàlla jëfoo na xam ndax ñi ñuy jiitu woon démb waroon adduna gannaaw jubloon ci yàlla te muy dëgg si ñoom gis nañ ne tey adduna tey buñ ko soxlaa seen loxo ñu ko wutee waaw adduna tey buñ ko soxlaa si ñoom lañ ko wutee ji te dañ ko waroon gannaaw di soxla wuñ ko taxu leen jox ci leen taxoon a jonne ba mu leen gërëmee nag leneen tàgg la di jox leen ko ba boo ko soxlaa dem ci ñoom leen ko may woon ko gannaaw sëñ Touba ngi nii tey woon na ko gannaaw ba ñëpp xam ne woon na ko gannaaw waaye tey yàlla jox na ba ñëpp xam ne moom la ko yàlla jox tey adduna boo ci toxlaa dara foog nga ne maa ngi dem Touba parce que borom Touba da ko woon a naaw ba mu amee ngërëmal yàlla am yàlla amal lépp loolee nag ba bis yàlla tey bi mu ngi dara yàlla dogut dara yàlla dellu gannaaw te Moussa waxo ne dara yàlla xamit fenn jamu fenn saxul fenn kon nag fitte rek ak pas-pas ku ca bokk rek moo la ca boole loolee nag ku mu dànk am ba tax yàlla boo ko xoolee da nga daan jubaleen ñëpp waaw waaye nag yëg yëg ak fitte jaar pas-pas bi kële bi rawal te Moussa daan ñu ko wax lu baree bari mais benn sëriñ dafa daan wéyal taalibeen bu ñu daan Omar Sall dafa daan Omar Sall yow gaawal tëggee dabul foo ne góor ñu ko nekkoon di ñuy jinnee ki njuma yu soppeeku dañuy nit ñu bàyyi neen jàpp dëgg te yokkatuñu ba xëy nekk xaw sa xubuy ràññee njëriñ la dañuy nit ñu bàyyi neen jàpp dëgg te yokkatuñu ba xëy nekk xaw sa xubuy ràññee ku jàpp dëgg te yokkatoo da nga doon dara waaw dañu yàgg ñun baax.